Ya Muhammed, o senin aşkına kurban olayım. Ayağın hakine ben hakile yeksan olayım. Göreyim gül yüzünü seyrine, ver de takat. Bakayım hüsnüne olayım ya Resulallah. İki cihan serverini vereyim, başımı da boynu kızıl kan.